NOS-journaal. President Rajapaksa van Sri Lanka is zijn land ontvlucht. Hij is met zijn vrouw en twee bodyguards op een vliegtuig gestapt naar de Malediven. Hij zat sinds zaterdag ondergedoken toen zijn residentie werd bestormd door een woedende menigte. Die eiste zijn vertrek vanwege de economische malaise en de grote tekorten in het land. Ook zijn broer, die minister van Financiën was, zou Sri Lanka zijn ontvlucht. Kamerlid Gündoğan heeft aangifte gedaan tegen haar collega Van Meijeren van Forum voor Democratie vanwege opruiing en het aanzetten tot geweld. In een speech op het Boerenforum in Tiel zei hij vorige week dat het niet altijd gezond is als er een taboe rust op geweld. Gündoğan vindt dat Van Meijeren daarmee te ver gaat en hoopt dat meer mensen aangifte willen doen. In Kolham in Groningen is een bedrijfshal volledig uitgebrand. Bewoners van naastgelegen huizen werden geëvacueerd omdat de vlammen hun huis bedreigden. Vanwege de forse rookontwikkeling is in Kolham en omgeving een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Voor de opvolging van de Britse premier Johnson zijn in de fractie van de Conservatieve Partij nog 8 kandidaten over. Gisteren was de deadline voor kandidaten om in het Lagerhuis de steun te krijgen van minstens 20 partijgenoten. 3 politici voldeden niet aan die eis of trokken zich eerder terug. En artsen in de Verenigde Staten hebben voor het eerst een varkenshart getransplanteerd bij 2 hersendode mensen. Een man van 72 en een vrouw van 64 werden na een hartaanval aan de beademingsapparatuur gehouden, waardoor hun hart- en longfuncties intact bleven. De studie duurde zo'n 3 dagen, waarin de varkensharten niet werden afgestoten. Het weer, het is bewolkt, met hier en daar wat motregen. Vanmiddag vanuit het noordwesten zon, met grote temperatuurverschillen. 19 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. Morgen wisselend bewolkt en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. De stikstofcrisis heeft Nederland al een tijdje in zijn greep. Boeren die geen uitkomst meer zien, een bureaucratische impasse en gigantische proporties en grootschalige protesten. Je hebt het allemaal wel meegekregen. Zie daar maar eens een oplossing voor te vinden. Remkes die begint vandaag als gespreksleider tussen de boeren en de overheid. Is hij de man die de stikstofcrisis gaat oplossen? Dat hoor je vandaag in Vroeg. En je luistert naar Vroeg van woensdag 13 juli, de dag waarop Johan Remkes dus begint met zijn nieuwe job als gespreksleider tussen de boeren aan de ene kant en de overheid aan de andere kant. Maar hoe leid je een gesprek als deze, waar zoveel wantrouwen en boosheid heerst? En is Remkes de juiste persoon voor deze taak? Daar ga ik het deze ochtend over hebben met 2 gasten. Hier in de studio Jan Braakman, parlementair verslaggever voor Weekblad Boerderij en Dagblad Food en Agribusiness. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Terug weer in de uitzending. We hebben het een tijdje geleden gehad al over hoe de stikstofaanpak tot nu toe ging. Conclusie van dat gesprek was, er was nog veel te doen. Is er wat gebeurd in de tussentijd? Nou, je kunt wel zeggen dat er nog steeds veel te doen is. Ja, precies. Nou, Johan Remkes gaat er vandaag misschien verandering in brengen, vanaf vandaag. En op afstand, Ike Kramer, beleidsbemiddelaar en voorzitter van de vereniging Mediators bij de overheid. Goedemorgen, Ike. Goedemorgen. Zou jij deze taken van Remkes op je willen nemen? Nou, dit was op zich wel een hier had ik mijn tanden wel in willen zetten als bemiddelaar. Maar of ik denk dat ik dat niet in mijn eentje had geprobeerd. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Is Remkes voor jou een gespreksleider of een bemiddelaar? Ja, op zich gespreksleider vind ik al een beter woord dan bemiddelaar. Oké, precies. Nou, we gaan het deze ochtend erover hebben wat het verschil ook tussen die twee is. Eerst even naar Jan, weer hier in de studio. Jan, wat gaat Remkes precies doen vanaf vandaag eigenlijk? Is dat jou duidelijk? Het gesprek leiden. En wat houdt dat in? Ja, dan moet je Remkes zelf vragen natuurlijk, want dat weet ik ook niet precies. Maar ik schat in, ik bedenk het ook maar, dat hij eerst met alle verschillende partijen gaat praten en dan gaat kijken of hij die verschillende partijen bij elkaar aan tafel kan krijgen. Ik denk dat het zo een beetje zal gaan. Ja, vind je het een goede keuze dat ze een gespreksleider in het leven hebben geroepen? Nou, er werd in de Kamer gevraagd om een bemiddelaar tussen het kabinet en de boeren. Je moet natuurlijk wel een keer uit die impasse komen van boeren die protesteren. Mm-hmm. Je moet een keer het gesprek aangaan. Dus er moest wel iets gebeuren om te zorgen dat de angel een beetje uit het conflict komt. Ja. En of dat met deze gespreksleider nou gaat lukken, weet ik ook niet natuurlijk. Nee, nou, jij bent iemand met veel ervaring als het gaat over gesprekken tussen burger en overheid. Kan jij iets schetsen van hoe dat gaat, zo'n gesprek waar Remkes nu aan begint? Ja, zeker. Ja, misschien is het ook wel zin om even dan bij het begin te beginnen. Als bemiddelaar besteed je ook veel tijd juist in de beginfase aan het winnen van het vertrouwen van de verschillende partijen. Kijk, je hebt met een conflict situatie te maken, dus mensen zijn wantrouwig. Hè, dat is ook logisch. Dus daarom is de persoon van de bemiddelaar en de start van de bemiddeling is altijd heel precair. En daar is het eigenlijk hier al misgegaan. Kijk, de Tweede Kamer heeft de opdracht gegeven tot een bemiddeling. Ja. De Tweede Kamer is in feite een ander bestuursorgaan dan het kabinet. Hè, het is zelfs de wetgevende en de uitvoerende macht. En de Tweede Kamer die heeft... Nou, vond ik dat ook een goed idee om een bemiddelaar in te schakelen hier. Maar toen hebben ze vervolgens de bal eigenlijk meteen weer bij het kabinet gelegd. Door het kabinet gewoon een redelijk algemene opdracht te geven. Wat de Tweede Kamer vanuit mijn perspectief eigenlijk had moeten doen, is zij hadden zelf een verkenner moeten aanstellen. En die verkenner was naar bijvoorbeeld om te beginnen de boeren gegaan en had aan boeren de vraag voorgelegd: wie is volgens jullie nu een goede, onafhankelijke en neutrale bemiddelaar? Dan hadden de boeren de kans gehad om invloed uit te oefenen. He, op eigenlijk het proces, dus op wie de bemiddelaar is. Ja, dat is dus al niet gebeurd. Dus daar is al een eerste fout gemaakt. Nou, hoe dat proces wel had moeten verlopen, daar gaan we het deze ochtend over hebben. Johan Remkes die begint dus vandaag aan zijn taak als gespreksleider tussen de boer en de overheid. In deze ochtenduitzending van Vroeg praat ik over de kracht van een goed gesprek en de mogelijke uitkomsten met Jan Braakman, parlementair journalist, en Ike Kramer, beleidsbemiddelaar. Heb je vragen? Zit je te luisteren? Stel die dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want Jan, laten we eerst toch even beginnen bij het begin. Voor de mensen die het gemist hebben, die niet alle artikelen over de boerenprotesten allemaal lezen. Waarom is Remkes in de eerste plaats aangesteld? Laat ik beginnen bij de brief van 10 juni. Dat is niet helemaal het begin natuurlijk, maar om helemaal terug te gaan naar 2015... toen het programma aanpak stikstof werd ingesteld. Dat zou ik ook niet doen. 10 juni dan? Wat was 10 juni? Is er een brief gekomen van, er zijn eigenlijk twee brieven gekomen van het kabinet. Eentje van Starkhouwer, de minister voor van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die perspectief moest bieden. Dat was het ene deel van de boodschap en het tweede deel van de boodschap. En daar is eigenlijk iedereen een beetje op aangeslagen. Het plan voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarin allerlei maatregelen werden aangekondigd, of doelen werden aangekondigd, zo moet ik eigenlijk zeggen. Wat er in de provincie zou moeten gebeuren om te zorgen dat de stikstofproblematiek wordt aangepakt en dat er ook klimaat- en waterdoelen bereikt worden. Ja. Daar is het mee begonnen. En vervolgens lag er een kaartje waar iedereen een beetje van in de gordijnen raakte. Althans in agrarisch Nederland. Mm-hmm. Wat stond er op dat kaartje? Nou, op het kaartje stonden gebieden ingetekend. En in die gebieden stonden percentages gezet. En die percentages gaven aan wat de reductiedoelstellingen, indicatief, zoals de minister dan altijd zegt, waren in die gebieden. Nou ja, wat er met een kaartje gebeurt is dat iedereen op een kaartje gaat kijken, waar zit ik zelf? Mm-hmm. En vervolgens gaat kijken welk percentage zit daar. En wat betekent dat voor mij? En wat betekent dat voor mij? Nou, en dat is niet de bedoeling van het kaartje? Nee, dat is niet de bedoeling van het kaartje, maar zo werkt een kaartje wel. Wat was dan wel de bedoeling van dat kaartje van 10 juni? Als ik de minister steeds beluister, die zegt, het is een indicatief kaartje. Het geeft een beeld van welke kant we op willen. Maar het is geen wet van mede en persen. De provincies moeten daarover gaan praten met al die mensen die in die gebieden wonen. Met name de boeren in dit geval. Mm-hmm. En die moeten er samen uitkomen hoe ze de doelstellingen gaan bereiken. En in de doelstellingen zit echt wel iets in de trant van er moet minder stikstofuitstoot komen. Dus het is allemaal niet heel vrijblijvend. En de minister heeft ook die zet daar taken bij van, nou ja, dit moet echt wel gebeuren. Het moet onontkoombaar zijn, zoals zij dan altijd zegt. Maar het is ook weer niet in beton gegoten dat kaartje is blijft zoals het er nu ligt. Okay. En zijn zelfs Kamerleden die zeggen, ja, dat kaartje is eigenlijk wel van tafel. Daar hebben we het niet meer over. Nou ja, zover gaat het volgens mij ook weer niet. Maar goed, toen zijn we in een soort impasse terechtgekomen. Want dat kaartje, dat was toch voor veel mensen in de agrarische wereld wel een belangrijk kaartje waar ze op aansloegen. Waar boeren ook de straat op gingen uiteindelijk. Ike, we zijn dus nu in een soort impasse terechtgekomen. Mede dus door die slechte communicatie. Waar was voor jou die slechte communicatie terug te zien? Ja, hoe is de slechte communicatie terug te zien? Kijk, je hebt een principe. Decide, announce, defend. Dus je neemt een besluit, dat kondig je aan en dan ga je het verdedigen. Dat is een beetje de traditionele manier van overheidscommunicatie. Nou, dit is misschien, ik vind eigenlijk hier de communicatie te vaag. Hè? Als je dus zo'n kaartje de wereld instuurt, dan moet daar een heel scherp verhaal aan vastzitten. Juist omdat mensen natuurlijk als ze iets niet weten, zo'n vacuüm, dat vullen ze op met onzekerheid. Dus zodra er een beetje een vaag verhaal naar buiten gaat, dan kan je er donder op zeggen dat in dit geval de boeren dat zeg maar zullen interpreteren als, ja, als wat er. Ze zullen alleen kijken naar wat er mis zal gaan. Mm-hmm. Dus daar is veel te makkelijk over gedacht. En ik vraag me zelfs af of het slechte overheidscommunicatie is of dat dit gewoon de strategie is. Dus okay. Dat er juist op bewust wat onduidelijkheid wordt gecreëerd. Daar wil ik zo meteen meer over horen. Eerst even daarvoor nog een andere vraag. Denk je op een andere manier van communicatie dat het minder geëscaleerd was? Ja, kijk, het is natuurlijk vanaf de zijlijn is het makkelijk praten. Maar ja, als ik als mediator kijk naar hoe de overheid hier optreedt, dan doet dat echt pijn aan mijn hart. Want ik denk dat er echt andere manieren zijn waarop de boeren benaderd hadden kunnen worden, absoluut. Mm. En dan die strategie, want welke strategie zie jij eventueel hierachter? Nou ja, ik heb het idee dat op dit moment de bestuurscultuur in Den Haag in veel opzichten gesloten is. En dat het kabinet, die kijken naar dit soort situaties. Ik denk dat daar hele teams van juristen berekeningen maken. Wat zijn de risico's? Wat betekent dit voor onze juridische positie? Wat betekent dit voor de economische positie? Voor de politieke afbreukrisico's die hieraan vastzitten? En dat ze vanuit zo'n strategie opereren en veel minder bezig zijn met de samenleving en de belanghebbenden die hierdoor geraakt worden. Mm-hmm. Ja, en dan, ja, wat tegenwoordig wat er natuurlijk gebeurt is, de mondige burger, die laat zich niet zomaar onder druk zetten. Die hebben heel veel manieren waarop ze zich kunnen mobiliseren. Hè. Ze hoeven bij wijze van spreken maar een Facebookgroep of een WhatsApp-groep aan te maken. En je hebt een beweging. Mm-hmm. Ja, Jan, zie jij die strategie ook? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet heel goed kan doorgronden. Ik heb wel gedacht van nou, er wordt nu een hele harde boodschap neergelegd om duidelijk te maken van nou, we hebben echt wel een probleem op te lossen. Misschien is dat een strategie, ik weet het niet. Dat het allemaal heel erg duidelijk is gecommuniceerd en dat er duidelijkheid geschapen is voor de boeren, dat is absoluut niet het geval. Want eigenlijk is de onzekerheid alleen maar groter geworden en mensen zien wel van alles op zich afkomen, weten niet mm-hmm. wat het voor hun eigen bedrijf betekent. Zien geen duidelijk perspectief heeft de Kamer trouwens ook gezegd tegen de minister, tegen minister Staghouwer. Doe dat huiswerk nog een keer over. Dus ja, daar zitten toch wel wat omissies in de boodschap die op 10 juni is gestuurd. Ja, toch vind ik het. Snap ik de strategie dan nog niet helemaal? Want de strategie zou dan zijn om mensen heel erg piss-off te maken? Ja, dat kan. Dat is zeker, zeg maar, in de onderhandelingstheorie. Is dat zeker een strategie die heel effectief kan zijn? En waarom dan? Nou ja, kijk. Wat je ziet is, kijk, even heel lomp gezegd is, de kabinet die kondigt iets heel ingrijpends aan. Dan vervolgens raken de boeren daardoor van slag. Die worden boos, die gaan protesteren. En vervolgens hoor je Rutte zeggen, ja, Met relschoppers hoef ik niet te praten. Dus op het moment dat, je boos wordt in zo'n traject... Hè, de burger, als je gaat protesteren, blokkade... je gaat dingen kapot maken... je gaat kamperen voor de deur van het huis van een bewindspersoon... waardoor die persoon zich bedreigd voelt... Dat doe je natuurlijk uit boosheid. Dat doe je uit een gevoel van onrechtvaardigheid. Maar daarmee disqualificeer je jezelf ook. Je geeft eigenlijk de tegenstander een stok om je mee te slaan. Dus ook als je echt vanuit een autoritaire overheid denkt... dan zijn protesterende burgers zijn vervelend. Het leidt tot heel veel schade. Maar ja, de burgers geven je daarmee ook een reden om ze buiten te sluiten. Oké, dus... Jij zegt eigenlijk, ze hebben dit losgelaten, dit plan. Toen hebben ze gewacht, nou, de boeren zullen wel in opstand komen. En doordat de boeren nu in opstand komen, krijgen de Nederlanders meer afzien tegen. Die gaan eigenlijk naar die boeren kijken. Nou, die is wel vervelend dat ze al die wegen blokkeren. En daardoor krijgen ze een slechtere onderhandelingspositie. Ja, het is, kijk, misschien is dat niet de hele strategie van de overheid. Ik durf te wedden dat hier heel uitgebreid over is nagedacht. Het is een beetje naïef om te denken van... oh, dit is maar weer een voorbeeld van slechte overheidscommunicatie. Hier hebben ze natuurlijk heel goed over nagedacht. En ze hebben echt wel overwogen van... hoe gaan we dit de wereld inslingeren? En uiteindelijk hebben ze gekozen voor een manier... die dus tot grote escalatie heeft geleid. Ja. Dus het kan onkunde zijn. In theorie kan dat. Maar ja, ik werk al heel lang voor de overheid. Die mensen denken echt wel goed na over wat ze doen. Ja. Oké, nou interessant dat jij hier in ieder geval dan een strategie ziet. Jan ziet die nog wat minder. Ik zie wat bedenkelijk kijken, Jan. Nou, ik denk niet dat het een strategie van de overheid is geweest... om een plan zo in de markt te zetten... dat daar een escalerend protest tegenover zou komen te staan. Dat er protesten zou komen, dat hebben ze wel ingecalculeerd. Dat is, ja. Daar ben ik van overtuigd. Het is niet hun enige strategie geweest. Het is alleen een effect zoals je ziet... Die misschien wel helpt. Die kun je in dat spel weer tegen ze gebruiken. Mm. En dat zie je letterlijk, is letterlijk wat Rutte doet als hij zegt... ja, maar met relschoppers hoef ik niet te praten. Mm. Nee, dat is zo. Maar ik denk niet dat het een vooropgezet doel is geweest... van we moeten het zodanig in de markt zetten dat er rellen ontstaan... en dan kunnen we vervolgens de boeren... in zijn algemene disqualificeren voor het gesprek. Want Jan, hoe krijgen we die boeren... Nee, het is een onderdeel van de strategie, zeg ik. Hè. Dus het is niet de hele strategie. Kijk, de regering, de overheid en zeg maar het ambtelijk apparaat wat daaronder zit... die denken echt wel na over hoe ze dit doen. Dus ik persoonlijk vind het iets te simpel om te denken... de overheid weet niet wat die doet. Nee, goed. Maar dat is volgens mij ook niet wat hier gezegd wordt. Laten we even teruggaan, los van de strategie, even terug naar vandaag. Want Remkes begint vandaag met dat gesprek met de boeren en de overheid. Jan, wat denk jij dat er nodig is om die boeren weer aan tafel te krijgen? Komen ze aan tafel, denk je, vandaag? Vandaag niet. Nee, maar tijd. Er is tijd nodig. En uiteindelijk denk ik dat het gesprek wel op gang komt. Wat is er nodig? Een van de angels die er nu in zitten is dat het kabinet steeds zegt... de doelen en het tempo waarin we die stikstofplannen willen uitvoeren... daar willen we het niet over hebben. Mm-hmm. Die eerste brief die er aan de Kamer gestuurd werd... waarin Remkes als bemiddelaar werd aangesteld... niet als bemiddelaar, maar als gespreksleider werd aangesteld... Of werd gemeld dat hij dat zou worden... werd ook al gezegd van ja, maar we gaan het niet hebben over de doelen... en we gaan het ook niet hebben over het tempo. Terwijl... daar nou net een van de angels ligt voor de sector. Dus je moet op de een of andere manier daar een zekere modus in weten te vinden. En ik denk dat Remkes op zich dat wel zou kunnen. Mm-hmm. Je kunt je nog afvragen of Remkes de goede persoon is voor deze klus. Ja, daar zullen we het zo meteen over hebben. Maar dat is een beetje een andere discussie. Maar op zich denk ik dat hij het wel zou kunnen. En komen de mensen weer aan tafel uiteindelijk? Kijk, je ziet nu ook al wat bewegingen van mensen, ook uit de agrarische sector, die zeggen van, we willen eigenlijk in gesprek met u, meneer Rutte. Mm-hmm. Nou, als ik zo'n brief zou krijgen als minister-president, zou ik zeggen van, nou, die leg ik even bij de gespreksleider op tafel. En dan komen we vanzelf uiteindelijk wel weer in een gesprek. En, uiteindelijk zul je... in een conflict toch weer moeten gaan praten om eruit te komen. Ja. Dus mijn overtuiging is dat dat gesprek uiteindelijk wel op gang zal komen. Jij hebt al eerder conflicten ook meegemaakt. Problemen. Fosfaatrechten is een van die dingen. Kan je kort uitleggen wat daar gebeurde en hoe daar toch een oplossing is gevonden? Nou, of daar, dat is wel een ingewikkeld probleem. Maar de superheffing is op een gegeven moment opgeheven. De superheffing bepaalde dat je als melkveehouder een bepaalde hoeveelheid melk mocht melken. Dat werd opgeheven. En dat betekent dat eigenlijk iedereen net zoveel melk kon gaan produceren als hij wilde. Daar had je meer dieren voor nodig. Toen bleek op een gegeven moment dat er zoveel boeren waren die zeiden van ik ga meer dieren houden. Dat een beetje, ik zeg het even, onparlementair de spuigaten uitliep. En toen werd er ingegrepen, ook op last van Brussel. Mm-hmm. En toen kwam er een fosfaatrechtenstelsel. En dat fosfaatrechtenstelsel zorgde ervoor dat mensen die hadden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld, ik zeg maar even, voor een stal van 150 koeien. Die kregen de mededeling van nou, op grond van datgene wat hij tot nu toe gedaan heeft, krijgt u het recht om 100 koeien te gaan houden. Nou, die zitten in een probleem, want die hebben geïnvesteerd op 150 koeien. Die hebben daar leningen voor afgesloten. Maar die hebben op dit moment maar 100 koeien. Sommigen hebben dan toch weer rechten bijgekocht, et cetera. Maar daar zit dat probleem speelt al sinds 2015 ongeveer. Die wond die dat geslagen heeft, die telt een beetje op bij wat er nu aan het gebeuren is. Want het is destijds wel opgelost. Mm-hmm. Maar die oplossing heeft echt diep gesneden in de melkveehouderij. Want er zijn boeren die hadden geïnvesteerd, die in het probleem zijn gekomen wat ik net schetste. Maar er zijn de boeren die hadden niet geïnvesteerd. Die hadden gewoon netjes een bedrijf met 80 koeien. En dat hadden ze niet uitgebreid. En die kregen vervolgens te horen, ja, u moet minder koeien gaan houden, want we zitten boven dat fosfaatplafond, zoals het zo mooi genoemd werd. Nou ja, dat leverde problemen op. En dat heeft er bij heel veel boeren heel hard ingesneden, zeg maar. Ja, goed. En dat komen deze stikstofplannen dan weer bovenop. Ja. Johan Remkes die begint vandaag aan zijn taak als gespreksleider tussen de boeren en de overheid. In deze vroege uitzending praat ik over de kracht van een goed gesprek en mogelijke uitkomsten van dat gesprek al. Gaat nog wel een tijdje duren, maar kan daar wel een beetje op voorborduren alvast. De gast zijn Jan Braakman, parlementair journalist, en Ike Kramer, beleidsbemiddelaar en voorzitter van de vereniging Mediators bij de overheid. Heb je vragen? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Het is ondertussen 8 minuten voor 5:30 geworden. Baltazar is dit. goedemorgen. Je luistert naar NPO Radio 1. Muziek van de Belgische band Balthazar was dit. En Losers. Het is bijna 5:54 geworden. Vroege vragen. Deze ochtend in Vroeg de gast Jan Braakman, parlementair journalist voor Weekblad Boerderij en Dagblad Food en Agribusiness. En Ay Kramer, beleidsbemiddelaar voor de voorzitter en voorzitter van de vereniging Mediators bij de overheid. We hebben het op de dag dat Johan Remkes als gesprekleider begint tussen de boer en de overheid over dat gesprek. En zit je nou te luisteren, heb je er vragen over, die mag je dan stellen in de gratis NPO Radio 1 app. En er komt een vraag binnen van Johan voor Jan. Zijn alle boeren die we dan nu op straat zien, vraagt hij zich af, is dat het gevoel wat onder alle boeren heerst? Of zijn dat excessen? Nou, er zijn heel veel boeren die de straat op gegaan zijn. Dus daar heb je allerlei gradaties in. Jonge boeren, oude boeren, fanatieke boeren, minder fanatieke boeren. Mensen die meelopen, mensen die heel boos zijn. Over het algemeen kan je zeggen, nou, mensen die de straat op gaan, zijn niet blij met datgene wat het kabinet heeft gepresenteerd. Maar goed, de boerengemeenschap is net zo divers als de gewone samenleving. Dus je hebt allerlei soorten en maten mensen daarin. Ja, ja, het is te makkelijk om te denken als je misschien nu door het boerengebied rijdt en dan denken dat al deze boeren op de snelweg hebben gestaan. Nee, die hebben het niet allemaal gestaan, dat weet ik wel zeker. Nee. Maar veel wel natuurlijk. Ja. Ayk, een vraag van Diana voor jou. Je hebt als voorzitter voor de vereniging Mediators bij de overheid. Zijn er voorbeelden waar de overheid een mediator of een gespreksleider heeft ingebracht wat goed gewerkt heeft? Ja, goede vraag. Kijk, er wordt best veel gebruik gemaakt van mediation, beleidsmiddeling, et cetera, in het publieke domein. Dat is vaak onzichtbaar, omdat als een traject goed loopt, dan zal je als bemiddelaar ga je dat niet zelf dat presenteren, maar dat laat je de partijen doen. Hè, die hebben de oplossing bedacht en die presenteren dat dan ook aan de buitenwereld. Dus je kan het niet echt zien, maar op iets kleinere schaal, op het gebied van ruimtelijke ordening op lokaal niveau of op regionaal niveau, wordt er best veel gebruik gemaakt van dit soort processen, participatieve processen. Natuurlijk is dat op rijksniveau is dat nog ingewikkelder, omdat er altijd een hele grote groep van stakeholders is. Dus ook daar op rijksniveau zijn er wel voorbeelden ervan, maar minder. En wat bedoel je met stakeholders? Op regionaal en lokaal niveau wordt het veel ingezet. En wat doe je met stakeholders? Ja, dus dat de kring van belanghebbenden van rijksbeleid is altijd heel erg groot. Dus dat betekent dat als je daar een bemiddelingsachtig traject wil opstarten, dat je dan gauw met heel veel mensen om tafel moet. En daarmee wordt het ook een complexer en moeilijker proces. Ja, ja. En dus dan nog even terugkomen bij de vraag van Diana. Is er een voorbeeld waar dat succesvol is geweest? Ja, dus er zijn aardig wat voorbeelden daarvan. Bijvoorbeeld, ja, wat is een recentelijk voorbeeld wat mensen een beetje herkennen? Kijk, ik uit mijn eigen praktijk is bijvoorbeeld, ik heb nog een keer een hele mooie zaak gedaan. Die ging over het particulier cameratoezicht. Dat was een gemeente waar burgers elkaar aan het bestoken waren met camera's. Hm. Dus in een wijk was iedereen elkaar aan het filmen. En toen kwam de vraag op, moeten we dit nu in de APV, moeten we dit gaan reguleren? Dus moet je als gemeente daar plannen over gaan maken? Ja, en er was veel wantrouwen ook richting de gemeente. Dus toen ben ik gevraagd om te kijken van, nou, moeten we dit nou gaan reguleren als gemeente? Moeten we regels gaan opnemen in de APV hierover? Nou, toen ben ik daar ingedoken. En wat bleek nou? Er bleek onder die escalatie met al die camera's, moet je voorstellen, straten waar dus overal allemaal camera's voor de huizen hangen. Nou, wat bleek? Daar bleek dus een familievete onder te zitten. En toen hebben we uiteindelijk, toen dat duidelijk werd, en zijn we aan de slag gegaan met de relaties tussen die mensen. En gelukkig is het toen is het ook niet nodig geweest om daar nog meer regels over in de APV op te nemen. Okay. Dus dat is toch een voorbeeld van het inzetten van bemiddeling, wat ook weer tot wat in ieder geval niet tot weer extra regels heeft geleid. Ja, zeker. Heeft bemiddeling is het een vies woord voor mensen? Of vind je dat mensen te moeilijk over bemiddeling denken? Ja, goede vraag. In ieder geval is het woord bemiddeling en het woord mediation voor heel, zeg maar in Den Haag, echt controversieel. Er zijn absoluut ambtenaren en bestuurders die het zinvol vinden. Maar er is ook zeker bijvoorbeeld op de juridische afdelingen van ministeries waar toch ja, mediation als bedreigend wordt gezien. Omdat het ook betekent dat je natuurlijk als jij als overheid aanschuift aan een onderhandelingstafel, dan moet je daarmee ook een stuk van de regie uit handen geven. En dat is lang niet voor mm-hmm. alle overheidsprofessionals prettig. Die voelen zich niet daar allemaal prettig bij zo'n meer kwetsbare rol. Ja, zo meteen zullen wij hierover verder praten. Goeie vragen zijn het in ieder geval van luisteraars. Blijf die stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Zometeen zullen we verder praten over de vraag of Remkes over de juiste persoon hiervoor is en welke tegenplannen er zijn vanuit de agrarische sector zelf. Eerst ander nieuws dan vandaag, want het Rijksmuseum is jarig. Op 13 juli 1885 opende het Rijksmuseum officieel in Amsterdam, precies 137 jaar geleden. Wat voor veel mensen misschien onbekend is, is dat het huidige pand helemaal niet het eerste huis is geweest van het museum. Want in 1800 opende de Nationale Galerij voor het eerst de deuren in Den Haag, in huis Tuin Den Bosch. En in 1808 verhuisde het museum naar Paleis op de Dam. En pas 77 jaar later vond het museum eindelijk zijn huidige huisje. En om die 137ste huiswarming te vieren, vandaag bij Vroeg Madness en Our House. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. En Our House op NPO Radio 1 ter gelegenheid van het 137-jarige verjaardag van het Rijksmuseum. Vroeg. Met Stefan Komduur. En je luistert Vroeg van woensdag 13 juli 2022. Johan Remkes die begint vandaag aan zijn taak als gespreksleider tussen de boer en de overheid. En in deze vroege aflevering praat ik over de kracht van een goed gesprek, mogelijke uitkomsten en de plannen van de agrarische sector zelf ook. Te gast zijn Jan Braakman, parlementair journalist voor Weekblad Boerderij en Dagblad Food en Agribusiness. En Ike Kramer, beleidsbemiddelaar en voorzitter van de vereniging Mediators bij de overheid. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Die mag je dan stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, is Remkes de juiste persoon hiervoor, Jan? Daar wil ik het graag met je over hebben en met Ike trouwens ook. Verschillende boerenorganisaties, zoals LTO, die hebben al aangegeven niet met Remkes in gesprek te gaan. Kan je kort schetsen waarom zij dat niet willen? Eigenlijk zijn er twee redenen, kort gezegd. Eén, dat het kabinet heeft gezegd, we gaan niet praten over de doelen en het tempo waarin de plannen moeten worden uitgevoerd. En het kabinet zegt eigenlijk ook van ja, daar gaat Remkes het ook niet over hebben. En het tweede is dat Remkes de geestelijk vader is van het beleid wat er nu ligt. Hij was voorzitter van het adviescollege stikstofproblematiek en die heeft een advies uitgebracht. En in dat advies staat eigenlijk met zoveel woorden, nou ja, je zou de stikstofuitstoot met 50% moeten verminderen. Dat moet je in gebiedsplannen doen. Je moet de provincies erbij betrekken. En al die elementen die zitten nou precies in het beleid wat de minister heeft uitgevoerd. Remkes heeft bovendien nog als informateur gezegd van nou, er mag wel een tandje bij. Wat heeft de coalitie gedaan? Er zit een tandje bij. Dus we gaan het iets versnellen. Dus alle vingerafdrukken op dit plan van minister Van der Wal of het kabinet. Die daarop, de vingerafdrukken van Remkes zitten er duimen dik bovenop. Dus ja, dat de sector daar wat problemen mee heeft, dat kan ik me wel voorstellen. Dus de sector vindt hem niet onafhankelijk? Ja, ik weet niet of ze hem niet onafhankelijk vinden, maar hij heeft de schijn tegen. Ja, goed. En dus zegt de LTO, we willen niet met je in gesprek. Ja, dat heeft de LTO gezegd. En wat betekent dat dan als Remkes nu vanaf vandaag gaat bellen om alle partijen een beetje te bespreken en zij belt de LTO, dan zegt de LTO, nee, we gaan niet met jou praten. Nou, dat moet je LTO vragen. Goed, je hebt er misschien een idee over. Mijn inschatting is dat uiteindelijk, wat ik net ook al zei, dat het gesprek wel op gang komt. Kijk, gisteren lag er een brief van Zuivel Nederland. Zuivel NL moet ik zeggen. Waarin LTO ook vertegenwoordigd was. Of een brief van de melkveehouder Nederland, zal ik maar zeggen. En daarin werd minister-president Rutte opgeroepen om in gesprek te gaan. Nou ja. Dat is al bijna de gespreksleider Remkes heeft ook het doel ook om het gesprek tussen de boeren en het kabinet op gang te brengen. Nou, als een deel van de boeren zelf al zegt, we willen graag met het kabinet in gesprek. Ja, dan heb je die gespreksleider misschien al niet eens meer nodig. Oké, dus ze willen misschien weer om Remkes heen werken. Ike, jij haalde in het begin van de uitzending al even de benoeming van hem aan. Want vind je dat goed gegaan is, die aanstelling die Remkes nu heeft gekregen? Nee, zoals het nu gegaan is, gaat in tegen alle basisprincipes van bemiddeling. Zoals ik al aangaf, kijk, de kracht van een bemiddelaar is zijn of haar onafhankelijkheid en neutraliteit. Dat is waarmee de bemiddelaar het vertrouwen van de partijen, die eigenlijk wantrouwig zijn op dat moment, hoe de bemiddelaar begint aan het bouwen van dat vertrouwen. Kijk, ik snap de keuze voor Remkes, wat op zich zeker vast een capabele man zal zijn. Maar de keuze voor iemand die zo nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit beleid. En iemand waarvan we weten, het is een politieke fixer. Uh-huh. Die regelmatig wordt ingeschakeld. Het is een old boy. Iemand echt uit de bestuurlijke elite van Nederland. Ja, dat is, zeg maar, ik begrijp de keuze vanuit het kabinet wel. Dat ze iemand hebben waarvan ze weten dat hij min of meer aan hun kant staat. Maar voor de boeren en andere stakeholders en voor het bredere publiek is het een hele vreemde, tegennatuurlijke keuze. Dus ik snap absoluut dat de boeren eigenlijk nu al aangeven dat ze er geen vertrouwen in hebben. En misschien lukt het wel uiteindelijk met veel uitnodigingen om ze een stukje aan tafel te krijgen. Maar dan ben je zo meteen dus al het grootste gedeelte van het hele begin van de mediation gaat eigenlijk alleen nog maar over, zal gaan over de onafhankelijkheid van de bemiddelaar. Ja. In plaats van dat je over de inhoud gaat praten. En volgens mij is dat gewoon echt een valse start. Ja, en dan gaat het dus vooral over dat er nu het idee heerst dat hij vooral de belangen van de overheid behartigt en niet open dat gesprek ingaat. Ja, kijk, op een goede manier een gesprek met een aantal mensen kunnen voeren. Maar als je die boeren aan tafel had willen... Stel je voor, dus die boeren die staan nu op de snelweg en je wil ze aan tafel. Mm-hmm. De makkelijkste manier om dat te doen is dus door een echt onafhankelijk en neutraal iemand daarvoor in te schakelen om ze uit te nodigen en dat proces te begeleiden. En precies, dat is de makkelijkste manier waarop je dat doet. En precies dat doet het kabinet dus niet. Ja. Ze nemen iemand waarvan ze weten dat hij inhoudelijk aan hun kant staat. Ja, weet je, als je dit als bemiddelaar... Even heel simpel, stel je voor, hij was een professioneel bemiddelaar geweest. Dan had hij nu al een klacht aan zijn broek kunnen krijgen. Hm. Maar aan de andere kant zeg je ook dat het een politieke fixer is. Dus je zou ook kunnen denken, iemand die het misschien gaat oplossen. Ja, dat is inderdaad, denk ik, hoe het kabinet dat ziet. Ik denk dat zij inderdaad denken van, nou, hij heeft wel eerder... een moeilijk dossier voor ons, daar een doorbraak in geforceerd. Dus misschien kan hij het nu weer. Ja, ik denk dat ze vanuit hun eigen perspectief dit een goede keuze is. Alleen bij bemiddeling moeten alle partijen de bemiddelaar accepteren. Dat is nou net de kern van bemiddeling. Ja, en dus zijn er alternatieven nodig? Jan, waar denkt de agrarische sector zelf aan? De agrarische sector heeft zelf een aantal namen genoemd. Van wie ik zelf Elbert Dijkgraaf wel een bijzondere vind. SGP'er van oorsprong. Mm-hmm. Althans, hij heeft voor de SGP in de Kamer gezeten, ook hoogleraar. En hij heeft ook deel uitgemaakt van het adviescollege waar Johan Remkes voorzitter van was. Dus die heeft bijna dezelfde vingerafdrukken op het dossier liggen als Remkes. En die is door de sector zelf genoemd als mogelijke bemiddelaar. Dus ik zou het logisch gevonden hebben als het kabinet in ieder geval... Of de Tweede Kamer zelf het initiatief genomen had om ook met anderen dan Remkes te praten over de mogelijkheid om te gaan bemiddelen of gespreksleider te worden. Maar is die Dijkgraaf dan een goede oplossing als hij ook al zo diep in dat dossier eigenlijk zit? Nou, als de sector zelf met die naam komt, ik zeggen van die is dus kennelijk acceptabel voor de sector. Ja. En bovendien, vanuit kabinet gezien, hij maakte deel uit van dezelfde commissie als waar Remkes voorzitter van was. Dus onderstreept ook dat advies wat er toen is uitgebracht. Ik ben geen mediator of ik heb er ook geen verstand van. Nou, maar goed, je hebt mediator hebben aan de lijn hangen. Dat is Aai Kramer, degene die er verstand van heeft. Is dat dan een betere optie, denk je, Aai Kramer? Nou, dat had dus een betere optie kunnen zijn. Kijk, in theorie had je zelfs bij Remkes uit kunnen komen. Als je maar eerst ook de boeren had gevraagd iemand voor te dragen. Dus het gaat dus niet per se om de persoon... En nog los van, laat ik zeggen, ik vind het een beetje ook weer. Ik vind ook weer getuigen van dat ze er. Kijk, dit is niet even een klusje wat één iemand, een oud bestuurder, klaart. Als aan mij was gevraagd om me hier mee bezig te gaan houden, dan had ik dat echt niet in mijn eentje geprobeerd. Daar heb je gewoon een team voor nodig. Mensen die aan de ene kant heel veel verstand hebben van bijvoorbeeld van de juridische kanten, de bestuurlijke kanten. Je hebt kennis nodig over meer de wetenschappelijke ondergrond. De effecten van stikstof, et cetera. En mm-hmm. hoe je dat kunt beperken. En je hebt mensen nodig die gespecialiseerd zijn in het proces, in communicatie en psychologie. Voor hoe het mee. Dus als je dit als beleidsmiddeling op je zou nemen, dan zou ik dat niet van één persoon af laten hangen. Dan zou ik daar liever een team met verschillende disciplines opzetten. Ja, ik zou het professioneler aanpakken. Is het echt zo dat hij dus in zijn eentje aan tafel zit? Want als ik dan dit lees van Johan Remkes wordt gespreksleider, dan bedenk ik daar zelf een team omheen. Maar dat team zit er dus niet standaard omheen. Ja, hij zal vast een aantal consultants meenemen die hem daarin zullen ondersteunen. Maar ja, voor mij persoonlijk, weet je, ik vind ook de boodschap naar de samenleving toe dat alleen een old boy, dat we weer uit die categorie iemand nodig hebben om dit probleem op te lossen. Ik vind het eerlijk gezegd gewoon niet van deze tijd. Om even een voorbeeld te geven, er lopen heel veel professionele bemiddelaars in Nederland rond. Eigenlijk een meerderheid van die bemiddelaars is ook vrouw. En dat ook, er zijn natuurlijk zeker veel bemiddelaars met grijze haren, maar er zijn ook heel veel mensen die van veertigers en vijftigers, die ook al 20, 30 jaar ervaring op dit vlak hebben. Ik snap niet waarom de boodschap weer is dat we weer iemand uit die categorie is de enige die ons kan helpen met dit probleem. Dus ik vind het ook. Het was ook een kans geweest om als overheid te laten zien het kan dat anders. Je open staat voor nieuwe, hè, voor nieuwe stemmen, nieuwe professionals, nieuwe vaardigheden. Maar die kans laten ze gewoon weer liggen. Nou, die laten ze liggen. Wat dat betreft staan ze al 1-0 achter. Staat Remkes in ieder geval 1-0 achter bij deze gesprekken die vanaf vandaag gevoerd worden. Allemaal interessant punt vind ik ook nog wel. De weinige speelruimte die hij meekrijgt, of in ieder geval die de boeren meekrijgen. Want er staat nu al vast dat beleid eigenlijk vaststaat, toch, Jan? De doelen en het tempo staan vast. Ja. Daarna gaan we het hebben over de gebiedsinvulling. En daar is, zegt de minister, nog ongeveer alles mogelijk. Dus dat is dat kaartje weer maar eigenlijk? Wel, nou, het is niet het kaartje. Nee, even, het kaartje moet je gewoon vergeten. Oké. Dat is indicatief. Ik gebruik nu even de woorden van de minister. Er moet in die gebieden gepraat worden over hoe gaan we hier zorgen dat we de uitdagingen, zal ik ze maar even noemen, op gebied van stikstof, klimaat, water, kunnen realiseren. En dat moet per gebied, want elk gebied is weer anders, gedaan worden. Nou, daar krijgen de provincies allemaal een rol in. Daar krijgen de bewoners in die gebieden een rol in, met name de boeren, maar ook de bedrijven, andere bedrijvigheid. En daarmee moet er ruimte gecreëerd worden om de natuur, want daar gaat het uiteindelijk om, in zo'n staat te brengen dat die verbetert of in elk geval niet verslechtert. Dus daar valt over te praten, maar voor het tempo en de doelen, daar valt niet over te praten. Vanuit het kabinet gezien, hè? Vanuit het kabinet gezien. En Ike, hoe interessant is dat als je zo een gesprek ingaat? Hoe open is een gesprek dan? Ja, dit is heel interessant. Kijk, als je als onafhankelijke bemiddelaar wordt ingeschakeld hier, dan moet je dus kritisch kijken naar je opdracht. Hè, is hier ruimte voor een bemiddeling? Of je hebt ook nog een andere rol, en dat is die van de omgevingsmanager. Dus dat is iemand die in opdracht van een van de partijen het contact, de communicatie en de onderhandeling met de stakeholders doet. Hè? Misschien was dat, hè, daar had je ook voor kunnen kiezen, zeg maar, in dit stadium. Maar dan ben je duidelijk over het doel van de bemiddeling en over, zeg maar, het gezag van de bemiddelaar. Kijk, de boeren, hoe breder de scope van de bemiddeling, dus hoe meer ze in te brengen hebben, hoe groter de motivatie zal zijn om aan te schuiven. Alleen dan moet je dat natuurlijk wel waarmaken als overheid. Hè? Want anders nodig je ze uit. Je zegt, jullie mogen gaan meepraten over een aantal dingen. Nou, dan voer je een aantal gesprekken en dan wordt duidelijk dat er weinig ruimte is en dan klapt het alsnog. Als je de scope kleiner maakt en je zegt, ja, van eigenlijk is het belangrijk voor de regering is het belangrijkste doel om de escalatie van de boerenprotesten tegen te gaan. Hè, het zal niet lang duren voordat er een ongeluk gebeurt. Er is economische schade door de blokkades, et cetera. Kijk, op zich is dat ook een heel legitiem doel voor een bemiddeling. Dan wordt het moeilijker om die boeren aan tafel te krijgen, hè, want ze hebben eigenlijk niet zoveel te halen. Maar ja, dan ben je wel open en eerlijk over de scope. Dan moet je meer moeite doen om ze aan tafel te krijgen. Maar dan ga je in ieder geval geen dingen beloven die je later niet waar kan maken. Want dat is denk ik ook het risico bij dit soort trajecten. Het risico is niet alleen dat het vastloopt, maar ook dat je dingen gaat beloven aan het begin die je uiteindelijk niet waar maakt. Jan, wat voor plannen nemen de boeren mee naar de gesprekstafel? Boeren hebben verschillende voorstellen gedaan om de stikstofuitstoot te verminderen. Die kunnen ze mee naar tafel brengen. Ik weet natuurlijk niet hoe ze aan tafel gaan en met welke boodschappen en welke strategieën, et cetera. Maar ja, de boeren hebben mogelijkheden en die hebben ze ook al op tafel gelegd om de stikstofuitstoot te verminderen. Technische maatregelen nemen. Misschien ook al minder koeien houden op een andere manier. Of minder vee houden, zo moet ik zeggen. Misschien ook op een andere manier vee houden. Mesten op een andere manier aanwenden zodat er minder stikstof vrijkomt. Stallen aanpassen zodat de ammoniakuitstoot minder wordt. Er zijn verschillende alternatieven die ze wel op tafel hebben gelegd. Voermaatregelen nemen. Dus dat betekent dat je koeien of vee ander voer geeft, zodat er minder stikstof uitstoot is. Nou, dus dat zijn allerlei verschillende alternatieven die er zijn, die de boeren ook al zelf wel op tafel hebben gelegd. En de laatste optie is natuurlijk, of niet de laatste, per se de laatste, maar een optie is natuurlijk ook de boeren die stoppen. Ja. Hun bedrijf opgeven en dat het vee wat daar staat niet op een ander bedrijf erbij komt. Waarmee je dus in principe de veestapel kleiner maakt. Ja, dus de boeren zelf, of de agrarische sector zelf, heeft ook plannen. Ik zou je er blij mee zijn als bemiddelaar of gespreksleider, als mensen dan met eigen initiatieven mee naar zo'n tafel komen? Ja, zeker. Dat is precies wat je wil. En de uitdaging van zo'n bemiddeling is om dat dan op een of andere manier een plek te geven. Ik heb mijn theorie over de boerenprotesten is dat zij het gevoel hebben dat zij als de bad guys worden gezien. Dat zij, dat een boer is een milieuvervuiler. De boer is degene die iets doet waardoor de diversiteit verloren gaat, et cetera. Kijk, als je in die rol van bad guy wordt gedrukt, dan heb je eigenlijk geen andere optie meer dan de ander, dan te gaan wijzen naar de ander, te zeggen, nee, jij bent de bad guy. Hè? Dat is de enige manier waarop je dan nog je gezicht kan redden. Mm-hmm. Wat mijn advies aan de bemiddelaar zou zijn, of wat mijn insteek zou zijn, is niet alleen kritisch richting de boeren, maar ook kritisch richting de regering. Wat nou als de regering het volgende had gezegd? Of als de regering het volgende zou zeggen. Wij hebben als overheid in het verleden hebben wij vergunningen gegeven voor allerlei grote boerenproductiebedrijven, megastallen, et cetera. Tegelijkertijd zijn wij in de afgelopen jaren hebben wij allemaal ambitieuze milieu- en klimaatdoelen gesteld. En nu opeens wordt ons duidelijk dat grote offers, dat grote veranderingen van het boerenbedrijf vraagt. Boeren, willen jullie ons alsjeblieft helpen met het oplossen van dit ingewikkelde probleem? Als je op die manier de boeren benadert, dan geef je ze de kans om een positieve rol te spelen hierin. En dan ook vanuit, zeg maar, dan zijn zij de redders juist, in plaats van dat zij de bad guy zijn. Ja. En als iemand de kans krijgt om op die positieve manier zich te manifesteren, dan zal iemand ook bereid zijn om offers te brengen. Dus ik denk dat de bemiddeling heeft kans als de overheid ook in staat is om kritisch naar zichzelf te kijken en ook de boeren de kans geeft om hun gezicht te redden en niet als, zeg maar, dat ze zich niet voelen weggezet. Ja. Want dan zullen, denk ik, die boeren zullen zich gewoon blijven verzetten. Ja, maar toch doel jij nu toch steeds op bemiddeling en dat is het bij uitstek niet, want het is een gespreksleider. Ja, dus dat je hebt nu al vanaf het begin af aan is dus niet echt helemaal duidelijk van wat je nou wel en niet gaat doen. Dus wil Remkes nog op een of andere manier hier een succes van maken, dan zal er echt een heel scherp verhaal eerst moeten komen over wat de scope van deze bemiddeling is. Ja. En ook bijvoorbeeld, de provincies moeten zo meteen een belangrijke rol spelen in de uitvoering van dit beleid. Hè, of in het verder uitwerken hiervan. Ja, dus je kan wel, als je dus ook iets met de boeren gaat bespreken nu, dan zullen daar denk ik ook een aantal andere partijen zoals de provincies bij aan moeten sluiten. Want anders ga je nu dingen met die boeren bespreken en dan schieten de provincies zo meteen in de verdediging. Laten we nog even kijken wat de luisteraar als vraag heeft. Vroege vragen. Want R laat weten in de gratis Radio 1-app, daar mag je je vragen deze ochtend stellen. Als een gebouw wat nog gebouwd moet worden, wie wil je dan dat op het matje geroepen wordt, laat hij weten. Remkes wordt gezien als architect van al deze plannen. En R zegt, ja, als ik boer was, zou ik juist met die architect in discussie willen gaan hierover. Jan, wat zou jij daarop zeggen? Nou ja, op zich is het natuurlijk heel logisch om dat te willen. Maar de architect van het beleid als bemiddelaar op te stellen en dan het gesprek aan te moeten gaan. Dat wordt natuurlijk wat lastig. Dat is een beetje alsof je de scheidsrechter... als Ajax tegen Feyenoord speelt, dat de scheidsrechter door Ajax geleverd wordt. Maar het is natuurlijk wel een interessante gedachte door juist te zeggen... ik ben wel eens benieuwd waarom dit en dit is gekozen. Dat je dat van de persoon zelf hoort. Natuurlijk. Ja, dat is altijd interessant en belangrijk. Dat je weet welke gedachten erachter zaten. Maar in zijn rol als gespreksleider is dat voor Remkes... lastig, denk ik. Ja, en dus ook met het idee dat aan die plannen weinig te veranderen valt. Kijk, volgens mij zou Remkes vandaag, als hij zijn aanstellingsbrief heeft gekregen, moeten zeggen van ja, hoor eens even, best kabinet, je hebt me wel als gespreksleider aangesteld en je hebt ook gezegd van dat mag niet getornd worden aan de doelen en het tempo. Maar best kabinet, ik voer mijn eigen koers. Zoals dat ik ook gedaan heb in het adviescollege. En dat betekent dat ik niet aan jullie leiband loop. Ik ga gewoon horen wat iedereen te zeggen heeft. Jullie hebben dit te zeggen, maar er zijn ook andere partijen. En die hebben ook wat te zeggen. En dan kijk ik wel hoe ik jullie bij elkaar kan brengen. Ja. Gerard vraagt zich het volgende af in de Radio 1-app. Is het ook niet zo dat het kabinet de boeren een gigantische opdracht heeft gegeven... en verzuimd heeft om met die boeren over het hoe in overleg te gaan? Ja... verzuimd heeft. Het kabinet kondigt aan, wij gaan in gesprek met de boeren over het hoe. Of dat moet, eigenlijk zegt het kabinet, provincies, gaan jullie maar met de boeren praten over het hoe. Mm-hmm. Niet alleen met de boeren, hè, ook met de industrie en ook met de mobiliteit. Dus met alle sectoren die betrokken zijn bij de stikstofuitstoot. Maar ja, dat hoe, de minister heeft het altijd over het wat en het hoe. Dus de minister heeft gezegd, van, nou ja, wat moet er gebeuren? Nou, dit. En hoe moeten we dat doen? Ja, dat mogen jullie zelf uitzoeken. Ja. Ike, de eerste uitdaging voor Remkes vandaag... dat is volgens mij die scope, hè, die vinden, de bewegingsruimte vinden. Ja. Denk je dat die onderhandelingsruimte ook nog groter gemaakt kan worden? Bijvoorbeeld naar aanleiding van die tegenplannen... nieuwe plannen vanuit de agrarische sector zelf? Ja, natuurlijk. Het is, kijk, je hebt voor een succesvolle bemiddeling heb je ook een dosis optimisme nodig. Je moet toch ook het idee hebben dat als je het een beetje loslaat, dat je dan alsnog je doelen zo meteen kunt bereiken. Hè, zij willen aan die doelen vasthouden, zeggen ze ja, dus die laten we niet los. Maar dat ze zijn dus bang dat als ze de boeren meer zeggenschap geven, dat dan die doelen allemaal niet gehaald worden. Maar dat is een veronderstelling. Misschien kun je wel nog veel meer bereiken als je die boeren meekrijgt. Dus het laat, ja, ik vrees dat het toch die decide, announce, defend strategie van de overheid, die laat toch ook zien dat ze dus, de overheid staat ook wantrouwend ten opzichte van de boeren. En ja, dat, dan kan ik me ook voorstellen dat je je als boer niet echt welkom voelt. Dus ik zou het juist helemaal omdraaien. Op zich kan je zeggen, dit is waar wij voor gaan als regering. En daar gaan wij voor strijden. Maar waarom zou je niet de boeren de kans geven om daar dan iets over te zeggen en in mee te denken. Ja. Misschien kan je nog wel ambitieus, nog wel verder gaan zelfs. Dat weet je helemaal niet. Maar door het op deze manier te formuleren, is het eigenlijk een wetmatigheid, dat dan de boeren in de weerstand schieten. Nou, precies. We gaan het afwachten. Jan, nog heel even kort. Hoe zie jij de toekomst in van dit dossier? Oh, dit was een hele lastige vraag en dan ook nog heel kort. Ik denk dat het langer gaat duren dan het kabinet wil. Dat er veel optimisme is bij het kabinet en dat de boeren uiteindelijk, zoals ik net hoor, wel hun best zullen doen om te zorgen dat het goed komt. We gaan het afwachten. Jan Braakman, parlementair journalist voor Weekblad Boerderij en Dagblad Food Plus Agribusiness. Dankjewel voor je komst in de studio. En Ike Kramer zat op afstand, beleidsmiddelaar en voorzitter van de vereniging Mediators bij de overheid. Tot zover Vroeg voor vandaag. Terug te luisteren in je podcast-app zometeen. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. En morgenochtend om 5:00 zijn wij er weer. Ik wens je vast een fijne woensdag. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom.